lisanga nesengo sepelisanga lelo nanima nanyo kwa mana banga mbona yo ekotina ngana misala mabe limbisanga limbisanga iwa yo motema talanga mwana ya bato nako ya kosila olikolo ya mabazo Tana mosabi na baninga, totana mosabi koswane na motema, na pena ezaleli na maoyo ya mawa, na koka kile korobe na yo, na lula kiota mosala kiboke, na foto yo bakumba yo na mama, ya lelo yo, olingi mo baby sa, liyase na biso sempo na belo biya bato, na linga yo na motema e na lula yo na lokoso e pesa mata ngomoke pote na bimisa yoso eza inanga kotia motema likolo te mazali wa yo wantaro tika kominyokolo akale kasia maibarango wilisa lisolobo yo nwa ya rufu mutambamba Sali kole kisanta kopamba Nisola na batu e komi na pona Na komi kopamba no kibatu molamba Bako siri sama selo poso Na kofinga na makamo na ebya tatina te Liberta sesu Webisa tuse indianga li solo ya la caravan production